أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. سورة حم. جاسية. سورة حم. دخان بسيه ذكر كريدا. يوم مناسبت دادجي اوی که دن همیشو بهی جوابو اوی که دل اسمیشو بهی جواب ذکر گئی. اول اسمیشو بها دعوت چی دیوی چو بس مونگا خپل طبیعت تپریدا مونگا مچیڑا مونگا خپل اخوخا دا کار سکو. کدی تا آواز کو او کدی پا شفاعت کی پیش کو اللہ تا بس زمون خواہ دا. نو دی صورت جاسیہ کی بداغی جوابی ابیا بیا بدا رازی چی دا ہوا تابداری مکوئے. اتلسم کیوں وی ولا تتبع ہوا اللذین لا یعلمون. طبیعت تا هم خو نه پرېږدو که نه طبیعت تابیداری به نه وي. درشتم کې هم وي ابرایت من اتخذ الهو هواهو. دا هغه سړي حال تا اورېدلی دی چې هغه خپل خواهش او هوا هغې ته خدای ویلی دی چې بس وی ما ته چې خپل طبیعت څه وي نو هغه به کوم. دا جواب دی د هغې لسمې شوبې چې بس وی مونږ خپل خواهش ته پرې چې هر څه کوو ستا مونږ سره څه کار دی. الله رب العزت وی نه ما دې له نه پیدا کړی چې تاسو به خپل طبیعت پسې ځئ. دویم دا چې اخر د سورې دخان کې ویلو اول کې ویلو فرتقب انهم مرتقبون انتظار وکوا. دا زه فرتقب یو متاد الزما به دخان مبین عذاب ته انتظار کوا. سورہ جاسیہ کی سبب د نجات خوی چې د عذاب نه او پس خلاص یو چې د عذاب دراتلو نه مخکې مخکې هغه اسباب استعمال کو چې د عذاب نه بچ. سورہ جاسیہ کوي چې آیات آیات آیات دولس زلبه دا لفظ راوړي چې دا سبب د نجات ته بل سبائن نه بچ کی گئے. دریم دا سورۃ دخان کی ویلو 44 کی جن شجرۃ الزقوم طعام الاسیم تحویب و غروی کی ویلو. سورۃ جاسیہ کی بہوئی ہم آیات کی چویل لکل افاکن اسیم داغی اسیم تفسیر یہ اوکا دیکھیں چی اسیم سوکو. صلو رم داو اخر دا سور دخان فینما یسرناو بلسانکا تعلوم یتذکرون او اول دا سورت جاسیہ چه تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم اغستا پا جبا جمع سان کرده ده اغدا قرآن ده منزل ده اللہ طرفنا پینزم داو چنه فی شفاعت قهری کی ویلیو سورہ دخان کی یو سلو اختم کی چه یوم لا یغنی مولن عن مولن پا عرض باندیو دوست تو بل دوست لا فیدہ نشور کول کار سمرا سورہ جاسیہ کی بہوئی لسم آیات کی چو لا یغنی عنهم ما کسبو دا نور سی دنو علم فیدہ نور کی چو دا دنیا کی دولتون و مالون حاصل کریو کنا ما کسبو اگر علم سا فیدہ نور کی دا ام پا مولن عن مولن کی رازی پګم د بنی اسرائیل په حق کې ویلو سورہ دخان کې 32 کې ولقد اخترناهم على علم على العالمين چلای ما دی ورکلو بنی اسرائیل د علم په جوان دي نو دې سورہ جاسیہ کې بداغي تفصیل کیو شپږ سمات کې جو لقد آتینا بنی اسرائیل کتابا والحکما والنبوتا ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم ها تفصیلی ادلتاوکو چه یو شیخو نوکنا دیر نعمتون مولور کلیو او امداد چه دو مشرکین دلیلی ذکر کو سورہ دخان کی د قیامت په مسله کې چاغي وی فاتو بآبائنا نو مشران را ژوند کینو موږ به مونږ چې بیا پس د مرګ نه ژوندون حق ده نو سورہ جاسیہ کې هم وی پینځشتم کې چې ګدی سره ګوره بل دلیل نشتا ما کان حجتهم الا ان قالو تو بآبائنا دا دلیل چې وی زمو مشران را ژوند کې او دلیل نو اتم داو چلتے ام دے انکار دا قیامت کیویلو پینزو دیرشم کی چینی اللہ موتتنا الاولا وما نحنو بمنشرین بس دا مرک دے بیا پلس سنشتا ختم دا خبر بیا جوندن نشتا دې سورې جاسیه کې به وایي شپږشتم کې چې قل الله یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم هر څه شته مرګوم شته بیا دا غې نه پس ژوندوم شته بیا دا غې نه پس الله یزو وسم پیدا کوم بیا به مړ کوم بیا به جمع کوم قیامت کې نو هم یې د ځای تفصیل کړو هل ته من کارو چې ان هي الا موتتنا الاولى دلته سلی رښتم کې وای چې وقالو ما هي الا حياتنا الدنيا بس دا ژوند د دنیا دی بیا ژوند نشته دا واضح ذکر کړی هغه کې اشکالو او دې کې اشکال نشته دی وما يهلكنا الا الدهر سوره جاسیہ دعوه ما تفض شبهه دا چلاوی تابیداری دا خواهشاتو مکوئے بلکه تابیداری دا آیاتو کہ دا تقابل لے یو پل اتباع الحوا دا او بل پل اتباع الآیات دیو نے منی کئی او دبل حکم ورتا کئی دعوی توحید با پاخری آیات کے ذکر کئی جفل اللہ الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین و لہو الكبریاء فی السماوات والارض و هو العزیز الحکیم چې سوره جاسیه کې دو باب دي. اول باب یویشت آیاتونو کې دي، او دویم باب دو دویشتم نه تر اخره پورې دي. دی اول باب کې چې تصدیق د قران ذکر کی، تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم، دی ته صداقت ته قران وی، اور پسې دلائل دی عقلی. په یو طرز باندې چې مخکې سوره دخان کې نو انا فی السماوات والارض لآیات للمؤمن وفی خلقکم وما یبث من دابة آیات لقوم واختلاف الليل والنهار وما انزل الله من السماء آیات لقوم یعقلون. دا درې دلیلونه په یو ترتیب ذکر کړی دي، ورپسې زواجر دي، دلائل او زواجر دې یو ځای کړی دي. زجر په اعراض د قران سره ګوره، تلک آیات الله نتلو علیک بالحق وبای حدیث بعد الله و آیات یؤمنون. زجر ویل لکل افاکن اسیم، زجر په اعراض د قران سره. یسمع آیات الله، اسیم سوک دے چې آیاتونه په لوستل شي، اسمه یسر مستكبرن علوی کوي. الله کتاب تاړو کتاب نه وي کلم یسمعها. په دې یو ځای کې ول سلور عذابونه ذکر کړی ښا، ټول عذابونه قران د بل مجرم د پاره نه ذکر کړی، لکه دې معرض د قران له نو وي وبشرم بعذاب الیم. بیاوی اولئک لهم عذاب مهین، نو بیاوی ولهم عذاب عظیم، نو بیاوی لهم عذاب من رجز علیم. سلور عذاب ذی یوم مجرم دپار چی اسم آیت اللہ سم یسر مستقبرا. دغسی ذالیم من آیتنا شین اتخذاہ وزواتوخ اور پوری کئی دلائل پسی زواجر سلور قسمه. نو بیا دلیل الله الذي سخر لكم البحر، بیا دلیل وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض. پینځه پوره شو، اور پسی بیا زواجر دي. قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون. بیا دلیل نقلی پیش کی د بنی اسرائیل نه هم د دې لپاره چې کله غی د آیات الله خلاف وکم دا غی عاقبت وګور کنه. سره دومره نعمتونه چې الله یې ماولا کتابونه ورکړیو، والحکما شریعت علم والنبوته، ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم علی العالمین فاتناهم بینات من الامر. دا څه ده پارا؟ صرف د دې ده پارا چې د آخري نبی راشي او دې مرګرتیاو کی دومره الله رب العزت دا په خوانه په دې بنی اسرائیل خپل نعمتونه شروع کړیو چې دې ته تیار شي چې آخري نبی راشي او دې تابعداریو کی. اگر چراغنو فمختلفو الا من بعد ما جاهم العلم، خپوو چی داغا پیغمبر دی خیپی جندلیو پا خپلو کتابونو کی، خب ات چراغنو اختلافی جوڑکا چی داغا ندی داولی باغیم بینام زد کرال. دا مثال اللہ پیش کچو گورا داغی حال تا اغیل هم پا دنیا کی سنگ زلت ورکو چکمو یعراضو کو اغیل حال نخبر ہے. چنور زینو کی داوی عذاب بیان کړي بالقتل والاسر سو کې قتل کړو سو کې قیدیان کړو جزیه په لګې دي سو کې وشړل جلا وطن یې کړو درځي اعراض بو جوان نه بیا ترغیب دی قران ته ثم جعلنا على شريعه من الامر مونږ ته قران نازل کو شریعت هم نازل کو زیده پاره چه تابیداری ده هوا بنکی کنخا بیا ترغیب ده عذاب سوائر للناس وهدن نبیا زواجر ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات دی مومنان سرزانی صحبی دین موحدین سره ځان برابرۍ سلام محیاهم ماتم سلام یحکمون چرین دي برابر بیا دلیل عقلی وخلق الله السماوات ادویم باب شروع شو د دې دوه اجتماعاتنا دلیل عقلی ذکر کوي اول او بیا زجر په اتباع الهوا چه فریت من اتخذ الهو هواهو وضلو اللہ علا علم کدیر علم ورسر دیر دا دنیا علمون ورسر دیر کتابون ورسر خمولا غلط شکا نخوا کامی سلی غلط شی نزا یو سلی و او یو غلط شی بس و چه مولا غلط شی او ټول دنیا ځان سره غرق کړي دا په سبان دي اتخذ الهه هواه بس چې خوښ او تسوي نو هغه کوي نو علم راغیو علم سره دولت راغی مال راغی کنه هر څه ډیر شو اوس دا خپل خواخه ده هغه یې زمانه سو کنه پويږي څوک وته خبره کوي نصيحت وته کوي نو دې وزر وي عالمي چې هغه جزوي نه زه عالم نو یې بکواس نه کوي خدای پاک د سره خبره نشي کول الا به خبره کوي چې څه سره یې دا په علم کې فائدې لې کنه وا ظل الله ولا علم ما سره وی چا څه کار نشته د پارس باندې خپویګم او دا ژوند وی بغیر د دین نه تیریږي ځان د اسباب ګوري افره ته من اتخذ الاه هو هواه وضل الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوه ارستنه ختم شو ها علم کوم ځای پاتې شو چلو دې ملون دې هم کون دې هم جاهل دې نه د زنه بس تمکه فمن يهدي من بعد الله ته ځو ضرورت نشته بعض انسان داسي چې داغه دعوت نوم چوټي بس چې دل دعوت مور کوي دې پرې دې الله وي قیامت ته پرې دې بیا زجر په انکار د قیامت وقالو ما هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یهلکنا الا الدهر بعضی پکې دهریشي کنه دهر سره انکار وی ما ته خو یا خدای دا سره دې لم نه داسې کیږي امیان خو په نور سره نه پوهیږي نو امیان وی دا وی دې په ډېر علم کې خراب شو اچې اوسله ډیر ډیګره واخلی کنه ډیر نوې مازغه خراب شي الکه په علم مازغه خرابي علم خو دولت ته علم خو عزت ته نه په علم نه دي خراب شي نه په جهل خراب شي علم دي ته وي چې ته خپل علم قدر نه کوي نو علم دي دا علم خو جدا قدر و عزت تے چه دے و ساتی دا حرامونا دا دروغونا دا خواہشاتونا مالا با علم علمی خواہ نو چه علم تارا واغستا و پا کڈر کی دوا چاو او دل آڑو نو علم شو علا علم مالاهم بذالک من علم اللہ اوی که تپوست نو کی چه دهر ستاوی نوی زمانی تاوی زمانه سو شیده اب خلق ملکی او بیا بی جوندی کی دی پا دیم نپویی خان او حدیث کرا غلیو چه خلق و زمانی تا کنزل مکوی لا تصب الدهر نبی علیہ السلام وی زمانی تا سلک کنزل کوی چرړې را خراب زمانه رااله ولي فإن الله هو الدهر الله وی دا خو زمانوم دی دهر خو زیما بعضی نمونه داسې دي کنه کوئی الله باندې اطلاق نکېږي ولیکن نمونه کې راغلي کنه نو دې نه پويږي په دې باندې چې دا دهر څه شي دی ولی کپوی دینو بیا با پدی خبر نو گنانگار کنی چا تا پوس کلوی چی دا دهر تستاوی ادویلوی چی دهر دا اللہ پا نمونو کیونم دی دا غیا دو ما بیا خو ٹیکو خبر خوالا چی پوی دی کننو آخو پدی ندی پوا اگو حدیث ندی خبر چنک دهرم دا اللہ پا نمونو کیومن شتا نم اوی دا دا شپیرو دی تویلی شی او نور خطو پریو تو تویل شي مدا خو جهل شو کنه بیا زجر پیرات دا قرآن سرا ویزا تطلع علیم آیتنا بینات ما کان حجتهم الا ان قالو تو بی آبائنا بس دد دقا دو دلیل لی پا دنیا کی خوا اتباع الهوا او اتباع الآبا دی پا مشرانو باند دیر ما یندنو خوا کومه که مونږه وې زخرف کې چې مشران یې نه پیژند کنه چې کوم د تابعدارې لایقو هغه هغه نه پیژند انبیای کرام چې کوم د تابعدارې لایق ندي هغه ته مشران وي چې په خپل غړې ذلي دی او کاندې ته پریوتی دي نو تم ور پسراون ځان لاوکه درځي دلایل دي نو بیا دلیل ولله ملک السماوات والارض او تخویف اخروی و یوم تقوم الساعت اللہی پڑمخی او پراتی پاکی خوا ترا کل امتن وینی بے پڑ پنا بنی جاسیتن پڑمخی او پراتی پاکی او بیار پسی بشارت مختصر فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات او بیا ورپسې زجر پیرات د قران سره بیا ام الذين كفروا فلم تكن اياتي تتلى عليكم استاذ کفر د سده وجینو پیرات د آیاتونو د وجینو ولې تاسو نو ورېدلې چې قران بیانې دو فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين تاسو لوی کوله کنه اول کې ویل او اخر کې وی بیا زجر په انکار د قیامت په ذاقیل ان وعد الله حق والساعه لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعه دی به چې مونږ نه پويګو چې قیامت ستا وي بیا زجر وقيل اليوم ننساكم جزاء من جنس العمل الله وي چې څنګه هم کړیو هغه څه به مو مه کما تا دینو تو دان چس دکلی نو آغا با مومی دی سکلیو اللہ از ما کتابی ایر کلو نو بس مومی ایر کلو قیل اليوم ننساکم کما نسیتم لقا یومکم هازا تاسو قیامت ایر کلو داروزم ایر کلو نو مومی ایر کلو ینی پریم خود جہنم کیڑو تا پوسم نکم وما واكم النار. بیا وی دا صد وجن لاړو ذلکم انکم اتخذتم آیات الله عزوا. الله ایتون پور ټوکی کولې کنه اول زدا کولنا چې زدا کړو د دې لپاره زدا کړو چې غپ شپ په ګرمۍ مجلس په ګرمۍ قران پور ټوکی چې دې بدعتیانو سور کړی دی خپل چې هغه مونږ یریګو ویلې نشو د کفر یره ده پکې. اگر کومه نقل کو خو بیا هم یریګو کنه دی خو مسله کتلې چې نقل کفر کفر نه باشد چې خیر کې چا د کفر خبره کړی او تیز عبرت لپاره بل ته بیانې چې ګوره پلانی داسې وې نو یې ته پینې ګناګار خو یې مونږ یریګو دا خو ستاسو خبره ده کنه الله رب العزت خو نه دی ویلی. او کاغه قران کې بیان کړی د کافرانو کفر چې دا کفر کړي دا کفر کړي نو هغه بیانول شي هغه خالق دې کنه خا چې دې کوم کارونه کړی یو قیامت کې پته ولګي کنه چې قران پورې بل چا زور استهزاء نه کړی بل چا زور بې قدرې نه کړی اميان خلق واجزان یریږي او چې تو ته دا قران راکا یره وی لاس مخکولې نه دی زور څومره قیمتي خبره دی دا نه نکړي خدا دا چې ورګړ دی پکې دی چې د قران کوم به عزت کړي دا کوم ټوکې او مسخري کړي دی قران زکوې بیان نکوم تهستم آیات الله وزوان وغرتکم الحیات الدنیا ته دنیا د پاره هم ارس کړي دی پاره سو مخپی خېری په دین باندې په قران باندې په سنت باندې فلیوم لا یخرجون منها الله بو توي چې بس وسبته نو زهخه دا تاسو راغلی نه وي او چراله او غیر شوې کنه دا دنیا نه چې ته بیا وځي او په دیوالونو واولې لا یخرجون منها ولا مستعتبون. آخر کې تعلیم د توحید ذکر کړي که سبب د نجات دا ده فلله الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. دبا زيتنا شيخ المشايخ وظيفه حسين علي رحمه الله عليه اخو بیا درس کو ایا بلګیا او ذکر وکاو شیخ القران وی چې هغه مونږ چاري په خبرو نو لیدلې دنیا په کارو نو لیدلې خو چې درس به وکاو ختم بشو طالبان بلار ځان لبه دې چټو ډه تنظیم کو هغه به قبلي تمخ کنو ذکر وکاو نو تاسې یا تونه به خصوصي وی ګوره ښا دا ځان له وظیفه کړی وو چې فلله الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. سوره ممتاز دي په لفظ د آیات باندې دولس د لفظ راغلي سوره جاسیه آیات په دې ممتاز دي او په تقابل باندې چې په اتباع الهوا او بل په اتباع الآيات اتباع الشریعت شریعت او آیات یو شی دی کنه الله وی چې شریعت راغې آیاتونه رالو اوس د خواهش تابعداري مکوای کنه کني ګمراه وشه سره د علم نه به ګمراه شه.